Tunde ye yo kanga. Tunde ye ye ye ye. Ye ye ye ye ye. Tunde. Tunde yo yo yo. Nga na wye mama. Tunde ye ye ye ye. Ye ye ye ye ye. Ye ye ye ye ye. Oyo kakali kambo Nana tindeli yo maloba nanga na nzembu Mama ye, ye ye mawa mama Asa yo nga na koki koloba mpo oye bamba Na kati ya motema solo Pika yo loko la nzepe Nana pombela yo liboza sanke oye ba Mama ye motema moto kumba malembe Nana kobanga mato ya basi ye yo kama kambo Yanga isekele bomba na motema na koya Nana luki yo mingi suka na polimbula Ami ye ye ye ye ndabuna Mama yo kama loba bito atinde na musika na malili Mama na lingi yo koti ya desesparte Na mwana na yo na pusande maluga Matea na monoko, nangaa esila Nazona yango, biensi na bilanga na yo mama Maluba ya kito dembela Na kuluko mokili mubimba na muna Nanya kwa kimoto, nangoni oyo yanga Yeye, na bomba ki Pona lamba polingo na yo mama Koti ya desesparte Yoka ngama wa yeye Kito na yo akulela Ego Yoke langai Yoke langa otie Musa pesilite ya peo Yoke la yeye Desesparte, na mwana na yo, na pusande maloba Matea na monoko, na ngaa esila Lalona yango, biensi na bilanga na yo mama Nani abwa kimoto, na koni oyo yanga Yeye, na bomba ki, pona lamba bolingo na yo karne Koti ya desesparte Yoka ngama wa yeye klavisengo Yoke langai, yoke langa otie Musa pesilite ya peo Yoka lusambo mama Ya bufo ingo